أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گیرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گیرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار تہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا فضل فرماتے ہوئے قرآن مجید جیسی نعمت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور اس کا ذوق شوق عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بالکل آسان فرما دیا ہے اور قرآن مجید میں وہ اصول بیان فرما دیے ہیں جن اصولوں کو اپنا کر ہم بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں, عروج حاصل کر سکتے ہیں, خلافت حاصل کر سکتے ہیں, آزادی حاصل کر سکتے ہیں, وقار حاصل کر سکتے ہیں, عزت حاصل کر سکتے ہیں, نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اپنے رب کی جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں. قرآن مجید ہر بات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مومن کے دل میں قرآن کی وہ عزت ہونی چاہیے جو قرآن کا مقام ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جب قرآن مجید میں کوئی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. قرآن مجید کا پہلا نمبر ہے, سب سے اونچا نمبر ہے. جو چیز قرآن مجید نے صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہمیں کہیں اور سے اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن مجید کی تشریح و تفسیر خود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں, اپنی سیرت کی روشنی میں, اپنے کردار اور اپنے گفتار کی روشنی میں بیان فرما دی ہے. ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے, ہمارے پاس قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی سنت بھی موجود ہے. تو جب یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں ہمیں کسی اور کے در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی دانشوری کا جام بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے کسی اور عقل مند کے سامنے مشورے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا آسمان پہ چلی جائے یا زمین کے نیچے پہنچ جائے, دنیا چاند پہ جا کے بیٹھ جائے یا چریا کی کھوج لگا لے, دنیا زمین کو کھود کے رکھ لے یا آسمان میں نقب ڈال دے, قرآن ہر موقع پہ رہنمائی کرے گا, قرآن ہر موقع پہ موجود رہے گا. پرانی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے, دنیا بدل سکتی ہے, یہاں سے نظریات بدل سکتے ہیں, لوگوں کے مزاج بدل سکتے ہیں, زمین کی سزائیں بدل سکتی ہے, زمین کا موسم بدل سکتا ہے, مگر قرآن حکم نہیں بدل سکتے. قرآن نے جو کچھ کہہ دیا وہ بالکل اصل ہے, قرآن نے جو کچھ سمجھا دیا وہ بالکل سچا ہے, قرآن نے جو کچھ بتا دیا وہ انمٹ ہے, اور قرآن نے جو کچھ سکھا دیا اس کے بعد کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. حقیقت یہ ہے مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کو چھوڑ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم ایسے رسوا ہوئے کہ کوئی گندا سا یورپین انگریز بھی آ کر دو باتیں کرے تو ہم کہتے ہیں انگریز نے کہا ہے. جیسے ساری عقل خدا نے اس کے دماغ میں ڈال دی ہے. اگر وہ عقل مند ہوتا تو مسلمان ہوتا. اگر وہ عقل مند ہوتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہوتا. اس لیے کہ انسانوں میں اگر کسی کو کامیابی مل سکتی ہے تو وہ خیر البشر کی سیرت میں مل سکتی ہے. ہم سارے بشر ہیں, حضور خیر البشر ہے. اگر کوئی بشر خیر البشر جیسا ہوگا تو اس میں خیر ہوگی, ورنہ شر کے سوا اسے کچھ حاصل ہو نہیں سکتا. لیکن افسوس ہے, دکھ ہے, آج جب بھی ہم میں سے کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, کوئی اس کا حل انٹرنیٹ میں ڈھونڈتا ہے, کوئی اس کا حل کمپیوٹر میں ڈھونڈتا ہے. جو انٹرنیٹ چلانا جانتا ہو اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ دنیا میں مجھ سے عقل مند کوئی ہے نہیں. اور جو قرآن کی بات کرتا ہو اس کے ہم بیوقوف, پرانے زمانے کا آدمی, گرا ہوا, تھل کلاش اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. جب سوچ ہی اتنی گندی ہو جائے گی تو پھر دنیا نے ہم پر پابندیاں بھی لگانی ہے, ہمیں نوچنا بھی ہے, ہمیں کھسوٹنا بھی ہے, ہمیں زمین بھی کرنا, ہمیں بے حرمت بھی کرنا ہے. جب ہم انہی کی بنی ہوئی چیزوں سے روشنی حاصل کریں گے تو وہ روشنی انہی کی شکل دکھائے گی. اگر ہم قرآن مجید سے روشنی حاصل کرتے تو ہمیں کچھ اور صورتیں نظر آتی, کچھ اور نقشے اس میں نظر آتے. آج رمضان المبارک کے 27 روزے میں جبکہ ساری دنیا کے مسلمان سخت کرب اور پریشانی میں مبتلا ہے, کشمیر میں آگ ٹھنڈی ہو کر نہیں دے رہی, ہر دن مسلمان وہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہیں, بہنوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے, مسجدوں میں سے دھواں اٹھ رہا ہے, کشمیر کی گلیاں ہم سے شاکی ہیں, کشمیر کے قبرستان ہم سے غیرت اور عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں. خود ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے. وہاں RSS, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی پارٹیاں مسلمانوں کی زندگی اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے, جبکہ بالی ووڈ کے فنکار ان مسلمانوں سے ایمان چھیننے کے لیے گلی گلی میں پھیل چکے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے جانوں اور اپنی فاش فلموں کی چیسٹیں دے کر انہیں حضرت محمد مصطفیٰ سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ دنیا کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے. اس غیرت مند ترک قوم نے جس نے 550 سال تک اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہونے دیا تھا, آج خود اس کی گردن کو جھکانے کے لیے رشیا کی طاقت کچی ہو چکی ہے. اگر ہم ہندوستان میں آسام کے علاقے میں جائیں, وہاں بوڈو قبائل مسلمان بچوں کو کڑھائیوں میں تل رہے ہیں تاکہ ان کی ماں کو کھلایا جا سکے. اگر ہم فلسطین کی طرف جائیں, وہاں بکھری ہوئی لاشیں, 12 سال 13 سال کے بچے ہاتھ میں کھجور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ روزہ افطار کریں گے, مگر روزہ افطار کرنے کی بجائے گولیوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. مسجد اقصی حیران و پریشان ہے کہ میرے نام پہ بینر لگانے والے بہت, چندے کرنے والے بہت, میرے نام کا رونا رونے والے بہت, مگر کوئی بھی نہیں پہنچتا جو میرے تقدس کی حفاظت کر سکے, جو مجھے بچا سکے. کوسوو اور بوسنیا کی طرف جاتے ہیں, وہاں کا مسلمان بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا بچہ کل انگریز بنے گا یا مسلمان بنے گا, مرتد بنے گا یا کافر بنے گا. اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھوڑوں کے استبلوں میں بند کر کے بے حرمت کیا جا رہا ہے. ان حالات میں آج 27 رمضان کے دن اگر اس محلے کے لوگ, سارے کے سارے لوگ اس بات کو بھول جائیں کہ ہماری کوئی کوٹھی بھی ہے, ہمارا کوئی بنگلہ بھی ہے, ہماری کوئی تجوری بھی ہے, ہماری کوئی دکان بھی ہے, رب کعبہ کی قسم یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی, یہ مٹی میں مل جائیں گی, یہ کھنڈر بن جائیں گی, یہ ڈھانچوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اگر آج ہم ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیں, اگر دنیا کی اس زندگی کو جس میں ہم نے گناہ کر کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کر رکھا ہے، جس میں ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے، اس زندگی کو بھلا کے آخرت کی طرف توجہ کر کے آج 27 رمضان کے دن صرف یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے پکا عزم کر لے کہ آج سے میں قرآن کو مانوں گا، میں قرآن کو سمجھوں گا، میں قرآن پہ عمل کروں گا، آپ یقین جانیے دنیا کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، دنیا کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ مبالغہ نظر آئے گا کہ یہ چند ہزار مسلمان کیا کر لیں گے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چند ہزار نہیں چند مسلمان اگر پکے مسلمان بن جائیں تو کفر ٹوٹ کے گر جاتا ہے، اس کے بڑے بڑے چنگرے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ گزشتہ سال اسی رمضان المبارک کے مہینے میں 5 نوجوانوں نے پوری انڈیا کو جھکا کے رکھ دیا، نہ اس کے میزائل کام آئے، نہ اس کی فوجیں کام آئی، نہ اس کے سیٹلائٹ سیارتے کام آئے، نہ اس کی طاقت قوت کام آئی، نہ اس کی سفارتی کوششیں کام آئی، نہ اس کی سیاسی طاقت کام آئی، نہ اس کے ایٹم بم کام آئے، نہ اس کے پوکھران کے دھماکے کام آئے، نہ غیروں کے ساتھ اس کی یاری کام آئی، نہ سلامتی کونسل اس کی دہائی کو پہنچی، نہ اقوام متحدہ اس کی مدد کر سکی۔ بالآخر 22 رمضان 31 دسمبر کے دن انہیں گردن جھکا کے کہنا پڑا کہ حضرت محمد عربی کے ماننے والے واقعی بہت طاقتور ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت مضبوط ہیں، مگر کیا کرے، انہوں نے نبی کے رستے کو چھوڑ دیا تو پھر ذلیل ہونا تھا، خار ہونا تھا۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینوں میں وہ کچھ رکھتے ہیں جو دنیا اپنے خزانوں میں نہیں رکھتی، لیکن کیا کریں، قرآن کو ہم نے اٹھا کے پیچھے پھینکے۔ اس دن ایک قرآن مجید کا فوٹو آیا کہ اس پہ گولی ماری ہوئی تھی اسرائیلیوں نے، اس سے پہلے ہم نے افغانستان میں ایسے قرآن کے اوراق دیکھے جن کو روسیوں نے جلایا ہوا تھا، اس سے پہلے سننے میں ملا کہ قرآن کے اوراق کو استنجے تک کے لیے ان بدبختوں نے استعمال کیا۔ میں جب یہ سارے واقعات سنتا تھا تو میں نے کہا قرآن کی عزت پہ کیا فرق پڑے گا کسی کے گولی مارنے سے، کسی کے پتھر مارنے سے، لیکن قرآن اس طرح سے جو ہمارے سامنے پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا آتا ہے، یہ ہم سے شکوا کر رہا، یہ ہم سے شکوا کر رہا، یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ کے بندو کیوں نہیں تم میری طرف لوٹ کے آتے، کیوں نہیں تم مجھ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ آج اگر دنیا کے کافر تمہیں چیلنج کرتا ہے تم مجھے کھولو، میں تمہیں چیلنج دینے کا جواب سکھاؤں۔ اگر دنیا کا کافر تمہیں مارنے کے لیے اسلحہ بناتا ہے تم مجھے کھولو، میں اس کے اسلحے سے لڑنے کی طاقت تمہیں سمجھاؤں۔ آؤ تو صحیح میری طرف، جس طرح ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے کہ بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، کیوں لوگوں سے مارے کھا رہا ہے، کیوں ذلیل ہو رہا ہے، خدا کی قسم قرآن اسی طرح سے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میرے دامن میں آ جاؤ، کیوں مارے کھا رہے ہو، کیوں ذلیل ہو رہے ہو، کیوں پس رہے ہو، کیوں گندگیوں اور غلاظتوں میں جا کے پڑے ہوئے۔ جس طرح سے کل ایک شخص ملے اور اپنے بچے کے بارے میں فکر مند تھے کہ گمراہ ہو رہا ہے، قرآن اس سے زیادہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہم کن گندگی اور غلاظتوں میں جا پڑے۔ مسلمان جتنا تو جاسوسی ڈائجسٹ کو پڑھتا ہے اتنا تو قرآن کو سمجھ جاتا تو تیرا پیرا پار ہو چکا ہوتا، مگر کون پڑھ۔ نئے نئے مفکر کھڑے ہو گئے، اپنی طرف سے باتیں لکھ کے لے آئے اور ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہر گلی میں نیا فرقہ، ہر گلی میں نئی جماعت، ہر گلی میں نیا طبقہ، مسلمانوں کو لڑا لڑا کے مار دیا۔ کوئی بدبخت اٹھتا ہے اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے، کوئی خلافت کا نعرہ لے کے دفتر بنا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آ کے مسلمانوں کو کہتا ہے پچھلے سارے غلط تھے، آؤ میں تمہیں ایک نیا رستہ بتاتا ہوں جو بالکل ٹھیک رکھتا ہے۔ کوئی سکون کی گولیاں کھلانے کے لیے مسلمانوں کو عورتیں بناتا ہے، کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا ہے، کوئی قوالی کراتا ہے، کوئی حضور کے روزے کی بے حرمتی کر کے سڑکوں پہ لا کے بنواتا ہے، جو ہمیں جدھر کھینچ کے چلا جائے ہم ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات ہم نہیں سنتے۔ قرآن کہتا ہے جب راتوں کو مسلمانوں سینماؤں کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہو، جب راتوں کو کسی عورت کی تلاش میں سیٹیاں بجاتے پھر رہے ہوتے ہیں مسلمان، جب مائیں بہنیں کافروں کے ہاتھوں بے حرمت ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے مسلمان، او مسلمان کہاں چلا گیا تو، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، ایک زمانے تیری رات میرے ساتھ گزرتی تھی، آج تیری رات گناہ اور فحاشی میں گزرتی، مسلمان تجھے ہو کیا گیا، ساری رات تو کہاں گزارتا ہے؟ آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی زخمی ہو جائے تو اس پر اللہ کا عذاب ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس آدمی کا پیسہ گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، جس آدمی کی جوانی گناہوں میں خرچ ہو رہی ہے، جس آدمی کی صلاحیت گناہوں میں خرچ ہو رہی ہے، سب سے بڑا اللہ کا عذاب اسی شخص پہ آ رہا ہے، سب سے بڑا عذاب۔ اللہ نے پیسہ دیا اس لیے کہ ہم خدا کو ناراض کریں، اللہ نے صحت دی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی اس لیے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آج ہم سارے پکا عزم کر لیں کہ آئندہ رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن مجید سے انشاءاللہ، قرآن مجید کو پورا پڑھیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ توبہ کریں جا کے، خدا کی قسم آکسفورڈ اور ہارورڈ سے آپ سندیں لے کر آ جائیں، قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا مسلمان پر لازم ہے، مسلمان پہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان عزم کرے کہ اب قرآن کو پڑھا کریں گے انشاءاللہ، خوب پڑھیں گے، دل لگا کے پڑھیں گے، دوسروں کی کتابیں پیچھے رکھیں گے، پہلے رب کا قرآن آگے آگے رکھیں۔ ہے اس کے لیے تیار انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو پہلے اے بی سی سکھائیں گے یا الف لام میم سکھائیں گے؟ الف لام میم سکھائیں گے۔ ٹاٹا ٹاٹا سکھائیں گے یا اللہ سکھائیں گے؟ بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے کل، امریکہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے، اقوام متحدہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے۔ مسلمانوں، تم مجاہدین کو مانو یا نہ مانو، جنگ اب آپ سب کے سر پہ تھوپی جا چکی ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے گا میزائل اس کے گھر پہ آ کے گرے گا، جو گلی میں چھپے گا میزائل گلی میں آ کے پہنچے گا۔ اب تو کامیابی اسی کی ہے جو دشمن سے چھپنے کی بجائے دشمن کو للکار کے کہے، امریکہ اگر تو صلیب کا پجاری ہے تو ہم بھی ایک رب العزت وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، اگر تو نے شراب کا جام پیا ہوا ہے ہم بھی زمزم پینے والے ہیں، اگر تجھے وسکی کا مزہ چڑھا ہوا ہے ہم بھی حوض کوثر کی یاد میں روتے ہیں، اگر تو عورتوں کا عاشق ہے ہم جنت کی پاکیزہ حوروں کے عاشق ہے، اگر تجھے دنیا چاہیے ہمیں آخرت کی وسعتیں چاہیے، اگر تو زندگی کے پیچھے مرتا ہے تو ہم مرنے کے لیے جیتے ہیں، اگر تو گندا ہے ہم پاک ہے، تجھے تو جسم کی طہارت کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے نبی ہمیں پاکی سکھا کے گئے ہیں، تیرے لیڈر دنیا کے کتے ہیں، ہمارا لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہے، تم بزدل ہو، ہم موت سے محبت کرنے والے بہادر ہیں، رب کعبہ کی قسم جب میدان میں مقابلہ ہوگا تم کھوٹے نظر آؤ گے ہم کھڑے نظر آؤ گے۔ ہم قرآن کی طرف آنے کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل جب بڑی لڑائی ہوگی اور دشمن میدان میں آ کے ہمیں للکارے گا، ہماری بیٹیاں اٹھانے کے لیے ہمارے دروازوں پہ دستک دے گا، ہماری بہنوں کو بے حرمت کرنے کے لیے ان کے سر کا دوپٹہ اتارے گا، تو اے بی سی والے لڑنے نہیں آئیں گے، یہ ٹاٹا ٹاٹا کرنے والے لڑنے نہیں آئیں گے، یہ تو کافروں کے سامنے جھا کے جھکیں گے، یہ تو ان سے گرین کارڈ اور پاسپورٹ مانگیں گے، یہ تو ان کے سامنے خدا کا نام بھی بیچیں گے۔ اگر ان سے کہا گیا کہ محمد رسول اللہ کو گالی دو، یہ گالی بھی دے دیں گے، یہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، یہ نوٹوں کے اور داغوں کے کرکار مانگیں گے۔ لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا وہ ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر، وہ عالم ہوگا یا مولوی، وہ دنیا میں رہنے والا ہوگا یا کسی مسجد میں رہنے والا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ پیٹھ نہیں دکھائے گا، وہ رب کا نام نہیں بیچے گا، وہ بہنوں کی عزت کا سودا نہیں کرے گا، وہ غیرت کا سودا نہیں کرے گا، وہ مسجدوں کو پامال ہوتا نہیں دیکھے گا، وہ میدان میں آ کے ڈٹے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ کا جس طبقے سے بھی تعلق ہے آج سے قرآن کو سینے سے لگا لو، آج سے قرآن کو پڑھنا سیکھ لو، اس لیے کہ قرآن ہمیں قوت دے گا، ہمت دے گا، طاقت دے گا، یہ ہمارے اندر ایک نئی اسپرٹ بھرے گا، ایک نیا جذبہ ہمیں یہ دے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ پکی توبہ آہستہ، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، جو غلط پڑھتے ہیں وہ پکی توبہ کریں گے؟ آج کسی مجلس میں جائیں تعارف ہوتا ہے، یہ جی ڈاکٹر صاحب ہیں، سارے کانپنے لگتے ہیں، یہ جی انجینئر صاحب ہیں، سارے کانپنے لگتے ہیں، یہ جناب فلاں کے ہیں، بھائی ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پرانے زمانے کی چیز ہے، اچھا جی اب وہ مولوی صاحب آ رہے ہیں مسجد والے, اب سارے آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ مولوی آ گیا, ابھی ڈر لگ رہا ہے کہیں رسید نکال کے ہم سے چندہ نہ شروع کر دے. ڈاکٹر سے نہیں ڈرے کہ گردے نہ نکال لے, انجینئر سے نہیں ڈرے کہ کہیں گاڑی کا ستیہ ناش نہ کر دے, مولوی سے ڈر گئے کہ کہیں چندے کی رسید نہ نکال دے. خدا کی قسم کل قیامت کے دن آپ ان مولویوں کو خدا کے سامنے کہیں گے کہ انہوں نے آ کے ہمیں جہاد پہ کھڑا کیا تھا, ہماری دنیا بچا لی تھی, ہماری آخرت بچا لی تھی, کافروں نے ہم سے زنا جیسے گناہ کروائے کہ قیامت کے دن شرمگاہ چہرے پہ لٹکی ہوئی ہو, انہوں نے آ کر ہماری جیبوں سے زبردستی آ کے جہاد پہ خرچہ کرایا, ہمارا تعلق شہیدوں سے کرا دیا, غازیوں سے کرا دیا, حضرت حمزہ سے کرا دیا, مصعب بن عمیر سے کرا دیا, یہ ہمارے محسن ہے, کل ان کا احسان ساری دنیا مانے گی. آج جن کو بیک ورلڈ کہا جاتا ہے, جن کو تھرڈ کلاس کہا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی تب کامیاب ہوں گے جب قرآن کو اٹھائیں گے. اگر آپ نے قرآن کو نہ اٹھایا کوئی کامیابی نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے. انجینئر صاحب آپ بھی اس قرآن سے بری نہیں ہیں. بزنس مین صاحب اپنی دکان پہ صبح مولوی بٹھا کے ایک رکوع پڑھانے سے کام نہیں چلے گا. خدا نے یہ قرآن آپ کی دکان میں گاہک لانے کے لیے نہیں نازل کیا تھا, یہ قرآن آپ کو سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے نازل کیا تھا, تاکہ آپ کا گھر مسلمان ہو, آپ کا دل مسلمان ہو, آپ کی جان مسلمان ہو, آپ کا دماغ مسلمان ہو. اگر آپ نے اس قرآن کو اسی طرح سے دلیل کیا کہ دکان میں گاہک بلانے کے لیے اسے کرتے رہے, یہ قرآن کل گرے بان پکڑے گا قیامت کے دن. یہ گرے بان پکڑے گا کہ اللہ کی اتنی مقدس کتاب کو کن کاموں کے لیے استعمال کیا گیا. پہلی کیسٹ بجائے قاری صاحب کی دکان میں برکت, اور پھر لے آئے لتا منگیشکر کو. مسلمان خدا کے لیے, خدا کے لیے سوچو تھوڑا, اللہ کے لیے سوچو. یہ گانے سننے سے تمہیں ملتا کیا؟ یہ میوزک بجانے سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ ہم تو مارے گئے دنیا میں, ساری دنیا آج ہمیں پاگل کہتی ہے کہ کیوں مسلمانوں کی آزادی کی بات کرتے ہو, مسلمان تو ہمارے گانے سن کے مر رہا ہے, ہمارے فنکاروں کو دیکھ کے جی رہا ہے, ہمارے ٹکٹوں کے پیچھے مر رہا ہے, تم ہم سے لڑنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ لوگوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے نہ کرو, کیوں کافروں کو تم نے اپنے گھروں میں بٹھایا ہوا؟ جن پیسوں سے آپ لوگ یہ کیسٹیں خریدتے ہیں, انہی پیسوں سے وہ گولیاں خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے سینوں میں پار کی جاتی ہے. وہ کچھ تو غیرت ہونی چاہیے, کچھ تو ایمان ہونا چاہیے, کچھ تو دلوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. لوگ ہم سے مذاق اڑاتے, وہاں انڈیا جیل میں وہاں کے آفیسر آ کے مجھے کہتے تھے کیا کر لو گے تم ہمارا؟ میں نے کہا مقابلہ کریں گے. آپ کتنے سال لڑ لو گے تم؟ چار پانچ دس مجاہد, غریب گھروں سے اٹھنے والے یہ مجاہد جن کے گھروں کی چھتیں بھی نہیں ہوتی, تمہارا مالدار طبقہ تو نہیں اٹھ رہا, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں تو جہنم بن چکی ہے, ان میں تو ساری رات عورتیں ننگی گاتی ہیں. خدا نے کوٹھی اس لیے دی تھی کہ وہاں عورتوں کے دانت دیکھو. یہ کوٹھی قارون کا محل بھی بن سکتی. آج مالداروں پہ ایسا غضب آیا اللہ کا کہ کوئی ان کے گھروں میں سے جہاد کے لیے نہیں نکلتا. پھر اللہ نے فضل کیا جب مجاہدوں نے جا کے منتیں کی, آج تاجر میدان میں آ رہا ہے, انگلینڈ اور امریکہ کے تاجر وہاں کی تجارت چھوڑ کے میدان میں آ رہا ہے, مگر پاکستان کے تاجر کو ایک ہی فکر ہے کہ کتنا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں جمع کرایا, کتنا کہاں جمع کرایا, کتنے ڈالر ہے, کتنے پاؤنڈ ہے. پھر تعویذ لینے کے لیے پہنچیں گے کہ ایک بنگلہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے واپس دلا دو. مسلمان ساری دنیا میں مسلمان کو آج تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کیا ہمارا اپنی قوم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا؟ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا؟ ہم صرف نوٹ گننے کی مشین بنے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم یہ مجاہدین جو جھولیاں پھیلا کے یہاں آپ لوگوں سے چندے کرتے ہیں, انہی سے امریکہ ڈرتا ہے, کسی اور سے نہیں ڈرتا, انہی سے انڈیا ڈرتا ہے, انہی کی وجہ سے آپ کے گھر محفوظ ہے. ورنہ کافر کب سے روس یہاں حملہ کر چکا ہوتا, دوسرے ملک حملہ کر چکے ہوتے, ان دیوانوں سے ڈرتے ہیں جنہوں نے عزم کیا ہے اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم ان کے گھروں کو چلا کے راکھ کر دیں گے. ان مجاہدین نے آپ کے ان پیسوں سے اپنا پیٹ نہیں پالنا ہوتا, اپنا پیٹ نہیں پالنا ہوتا، ہم نے تو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے کہ جہاد کا چندہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے اگر ہمارے منہ سے پار ہو جائے تو، ہمارے تصرف و استعمال میں آ جائے، مگر یہ چندہ کس تک پہنچتا ہے اور کس کے پاس جاتا ہے؟ مسلمانوں قیامت کے دن پتا چلے گا، اپنے گھر میں بندھے ہوئے کتے کو مکھن کھلاتے ہو اور جن لوگوں نے اللہ کے رستے میں جا کے جانے دے کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کی عورتوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، شہیدوں کی قدر اپنی نظر میں کتوں سے بھی کم کر کے آخر مسلمانوں نے کیا حاصل کیا؟ بڑے بڑے نیک لوگ آج جہاد کے منکر ہو گئے، بڑے بڑے نیک لوگ جن کی نیکی سنبھالے نہیں سمجھتی، اور جہاد کا انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ او قرآن سے پوچھو کیوں مثالیں گھر گھر کے لوگوں کو پاگل کرتے ہو، خود بھی پاگل ہوتے ہو، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو جان کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہودی بھی بہت اللہ اللہ کرتے تھے، نانو احبا اللہ وابنا، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کہو کرو موت کی تمنا، ہم بھی ان نیک لوگوں سے جو جہاد کا انکار کرتے ہیں، مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجد میں مجاہدین ہتھیار لے کے آ جائے کہتے ہیں دیکھو مولوی اسلحہ لے کے آ گیا، کیا یہاں ہارمونیم اور تبلا لے کے آئیں گے مسجد میں؟ کیا نبی تلوار لے کے نہیں آئے تھے؟ یہی تلوار بہنوں کو بچا رہی ہے، یہی ماؤں کو بچا رہی ہے، یہی آپ کے گھر کا تحفظ کر رہی ہے، یہی اللہ کے نام کو اونچا کر رہی ہے، یہی کعبہ کو بچا رہی ہے، یہی مسجد نبوی کو بچا رہی ہے، تلوار کو چومنا ثواب ہے، اسے اٹھانا ثواب ہے، اسے اپنے سر پہ رکھنا اجر و ثواب کے باعث۔ یہ تلوار گھر میں ہوتی ہے تو شیطان نہیں آتا، اور یہ گھر میں نہیں ہوتی تو بدماش پلاسٹک کا پسٹل دکھا کے لوٹ کے لے جاتا ہے، گندے گندے بدماش بھتا لے لیتے ہیں فون کر کے، اور ہم دینے جا رہے ہوتے ہیں بھتا انہیں۔ اسی اسلحے سے نفرت کی وجہ سے اپنی مسجدوں کو عیسائیوں کے کلیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولوی صاحب جہاد سے بات نہ کرنا، ہمارا معاشرہ بڑا امن ہے، کیا قرآن میں سے بھی جہاد کی آیتیں کھرچ کے نکال دو گے؟ کیا اپنے نبی کو بھی گالیاں دو گے کہ وہ 27 جنگوں میں کیوں نکلے تھے؟ انہوں نے ابو جہل کی گردن کیوں کاٹی تھی؟ گالی دو گے اپنے نبی کو مسلمانوں؟ کیا ہم تو ان سانپوں کو مارتے پھر رہے ہیں جو ہماری بہنوں کے پاؤں میں دس رہے تھے، ہم تو ان درندوں کو مارتے پھر رہے ہیں جنہوں نے ہماری بہنوں کے سر کا دوپٹہ ہی نہیں جسم کے کپڑے بھی دور کر دیے تھے۔ غیرت مند مسلمانوں، غیرت مند مسلمانوں، مسلمان جان دے سکتا ہے، اپنی عزت پہ ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتا ہے کہ ان کافروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آج مسلمانوں میں سے بھی کوئی زانی بنتا ہے اس کے پیچھے بھی کافر کا ہاتھ ہے، اس بدبخت نے فلم بھیجی، آڈیو بھیجی، ویڈیو بھیجی، سیٹلائٹ بھیجا، اس نے دیکھا یہ گندا بنا، اس نے دھرم کی حرمت کو دامدار کیا۔ قرآن مجید جہاد کی فرضیت کو بیان کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اس کے فضائل کو بیان کرتا ہے، اس کے آداب کو بیان کرتا ہے، جہاد کے گھوڑوں کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے تیروں کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے، اس کے تھکنے کو بیان کرتا ہے، اس کے سونے کو بیان کرتا ہے، اس کے جاگنے کو بیان کرتا ہے، اس کے ایک ایک حرکت کو بیان کرتا ہے، اس کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے، اس کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کرتا ہے، ان ٹاپوں سے والی چنگاریوں اور مٹیوں کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے خون کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے زخم کو بیان کرتا ہے، مجاہد کی شہادت کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے مورچے کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے دشمن کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے دوست کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے اسلحے کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے مال کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے مال غنیمت کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے وضو کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے تیمم کا بیان کرتا ہے، مجاہد کی نماز کا بیان کرتا ہے، مجاہد کے روزے کا بیان کرتا ہے، مجاہد کی حرکات و سکنات کا بیان کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے مجاہد تو اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، لوگوں کی یہ نفرت کی نگاہیں تجھے کیا کرے، تو نہ گھبرا، تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ کا پیارا ہے۔ یہ مسئلہ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ہو سکے تو خود اس کی تحقیق کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہاد مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے، جو شخص جہاد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو اسے چھوڑے رکھے گا بلا عذر وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو اس کے بارے میں بحث کرے گا، اعتراضات کرے گا، گمراہ اور منافق ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ وقت کی پکار ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کی سیرت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج دنیا کا کافر ہمیں کھلونے کی طرح کے فنکار بن چکے ہیں، بیٹا وہ تو ڈانسر بن چکے ہیں، بیٹا وہ تو انہی کافروں کی شکلیں بنانے والے بن چکے ہیں، وہ تو انہی کی طرح ڈسکو بن چکے ہیں، وہ تو ان کے فیشن میں غرق ہو چکے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ تو مجھے کہاں پیدا کر دیا، جن بہنوں کی عصمت داغدار ہوئی۔ وہ پوچھتی ہے مسلمان کہاں ہے، وہ اپنے نوٹ گن رہا ہے، اپنی سات نسلوں کے لیے پیسہ بنا رہا ہے تاکہ کل اس پیسے سے اس کے بچے بدکاری کریں گے، قبر میں مار اسے پڑے گی، اس پیسے سے بچے فلمیں دیکھیں گے، قبر میں مار اسے پڑے گی، اس پیسے سے بچے شرابیں پیئیں گے، مار اسے جا کے پڑے گی۔ مسلمان بیٹا، مسلمان تو بزدل ہو چکا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، چھپکلی سے ڈرتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان رہا ہی کہاں، یہ نیک ہو جائے تب بھی بزدل، بدتر ہو جائے تب بھی بزدل، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں کچھ دیوانے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں، بچوں بیٹوں کو چھوڑ چکے ہیں، موت کی تلاش میں گلی گلی پھرتے ہیں۔ وہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے اگر کوئی ایسی نسل پیدا ہو چکی ہے، میرے یہ گردن کٹنا مجھے قبول ہے، اللہ کسی دن ان مجاہدوں کو لائے گا، وہ ان فٹ بال کھیلنے والوں کی گردنیں کاٹ کے درختوں سے لٹکائے گی۔ تصور فرمائیے، وہ ہندوستان جس کا عسکری بجٹ اربوں ڈالر ہے، اس سے یہ بیچارے مجاہد مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب تک انڈیا کا سر نیچے ہے، مجاہدین کا ہاتھ اوپر ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مجاہدوں نے کر کیا لیا، اتنا چندہ جمع کر کے لے جاتے ہو، 10 روپے میں نے دیے تھے، 5 فلاں نے دیے تھے، فلاں شیر صاحب نے 5000 دیے تھے۔ 5000 میں تو بعض پسٹلوں کی گولی بھی نہیں آتی، بعض ایسے پسٹل ہیں جن کی گولی 5000 کی نہیں آتی، اور ان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں جن کے پاس بلٹ پروف جیکٹ بھی کئی لاکھ روپے کی ہوتی۔ کہتے ہیں اتنا چندہ، اتنا بڑا رومال بھرا ہوا تھا، ایک ایک کے 5-5 کر کیا لیا انہوں نے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو چندے کی ضرورت بھی نہیں الحمدللہ، اس لیے کہ جہاد میرے رب کا فرمان ہے، وہ اس کو پورا کرائے گا انشاءاللہ۔ لوگ نہیں دیتے، جن کو دینا ہوتا ہے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے بعض مسلمان آئے اور 3-3 دن ہمیں تلاش کرتے رہے، ادھر گئے ادھر گئے، اور آخر میں لا کے لاکھوں روپے لے کر کے وہاں کے مسلمانوں نے دیے کہ ہم تو وہاں پھنسے بیٹھے ہیں، آپ لوگ جہاد کر کے ہمارا حصہ شامل کریں۔ کروڑوں کروڑوں کے مصارف مہینے میں جا کے مجاہدین کے پڑتے ہیں، ان چندوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چندے تو لوگوں میں جہاد کا شعور پیدا کرنے کے لیے، اور جس قوم میں جہاد کا انکار ہوتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب جلدی آ جاتا ہے۔ ہم ہر ایک کی جیب سے نکلواتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے ہماری قوم بچی رہے۔ ہم یہی کہیں کہ اللہ سارے مانتے ہیں جہاد کو، جس نے یہ 5000 دیے، 10 دیے، لاکھ دیے، یہ بھی مانتا ہے، یہ 2 روپے والا بھی مانتا ہے۔ اللہ ہم تیرے فریضے کے منکر نہیں ہے، جس فریضے پہ تیرے نبی کا پاک خون گرا ہم اتنے منافق نہیں ہیں کہ اس فریضے کا انکار کرتے پھریں گے۔ ہم تو بطور شفاعت کے جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے عورتوں کو مسخر کیا، 6 کلو سے زائد سونا آپ تک دے چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ نے پہنچا دیا مجاہدین تک، شہداء تک، غازیوں تک پہنچا دیا۔ مجاہدین کو تو ضرورت ہے مضبوط اور تکڑے ایمان کی، کسی کے پاس ہے تو چندے میں لا کے یہاں پھینک دے، ایسا ایمان جو دکان کو بھلا دے، مکان کو بھلا دے، کوٹھی کار یاد نہ آئے، اور آدمی جا رہا ہو میدان میں اور اللہ سے کہہ رہا ہو اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آ چکا ہوگا، اللہ مجھے بھی تو شہادت کا جام پلا دے۔ بیوی پیچھے بیٹھی، بچے، کوئی ہے ایسا ایمان جو لا کے دے دے، کوئی ایسا دل لا کے دے دے۔ ٹینک گولے برسا رہا ہے، توپیں جو ہے وہ آگ اگر رہی ہیں، اوپر سے طیارے بمباری کر رہے ہیں، مجاہد مسکرا کے گل لے کے کھڑا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ پیچھے ہٹتا ہے، اور نہ ایک قدم دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ کوئی ہے جو ایسا دل لا کے دے دے کہ کسی کے سینے میں رکھ دیا جائے اور وہ مقابلہ کر سکے؟ ہے کسی کے پاس؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آرام کرے تم آرام سے۔ گزشتہ 20 سال میں آپ لوگ جہاد کے بارے میں سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں جہاد کے بارے میں گزشتہ 20 سال سے؟ مجھے کوئی ایک جگہ بتا دو جہاں مجاہدین کو شکست ہوئی، ایک جگہ صرف۔ ان ٹوٹی ہوئی بندوقوں نے اٹھائے ٹوٹی ہوئی بندوقیں اٹھائے ہوئے مجاہدین نے سوویت یونین کو تباہ کیا، برباد کیا۔ کل تک دنیا کے نقشے کو دیکھو، ایسے سوویت یونین نظر آتا تھا۔ آج دنیا کے کسی چڑیا گھر میں جا کے پوچھو اسلام کا کوئی جانور ہے، وہ کہیں گے نہیں، دوسرا جانور اس کی جگہ ہے جس کے نام رشیا ہے، وہ پہلے والا مر گیا ہے۔ مجاہدین کے ہاتھ سمندر میں یہ شکست کھائے، فضاؤں میں انہوں نے شکست کھائی، دریاؤں میں انہوں نے شکست کھائی۔ اللہ کے فضل سے 20 سال میں مجاہدین کو مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی قوت بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیا آپ حضرت حمزہ کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑا ہونا چاہتے؟ کیا آپ اپنی یہ جان جس نے ایک دن نکل جانا ہے اور شفیق پورا اور دوسرے قبرستانوں میں جا کے جسم نے دفن ہو جانا ہے، کیا یہ جان اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ وقت سے پہلے تو لے گا نہیں، اور لے گا اتنے اکرام سے کہ ہم مرے پڑے ہوں گے اور زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور اللہ کہہ رہا ہوگا لوگوں اس کو مردہ نہ کہنا، یہ تو زندگی کے مزے پا رہا ہے اس وقت۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج میرے ساتھ پکا وعدہ کریں کہ جہاد کا انکار تو کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جہاد کا انکار کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ سارے کہیں جہاد کا انکار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ میں میرا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی 450 آیات کا مسئلہ ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں جہاد جہاد کرتے پھرتے ہیں جی، حضور گلے کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے جی، حضور نے نہیں کاٹے گلے، حضور نے جہاد جہاد نہیں کیا، قرآن میں جہاد جہاد کیوں؟ ایسی گندی باتیں اپنی زبان سے کہہ کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو مسلمانوں؟ نہیں کر سکتے ہو، بزدل ہو، بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، خدا دوسری قوم کو لے آئے گا، خدا کسی کے سجدوں گا، کسی کے جہاد جا، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، مگر جو خدا کے فرائض کا مذاق اڑاتا ہے خدا اس کی نسلوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا جو جہاد کا نام سن کے جن کے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، منافق ہیں وہ، قرآن نے کہا۔ کوئی انکار نہیں کرے گا جہاد کا، انشاءاللہ پکی بات ہے، جہاد کے حامی بنے گے انشاءاللہ، اور پھر ٹریننگ کریں گے جا کے۔ بغیر ٹریننگ کے ہم لوگ کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ کے کسی کام کے ہیں، نبی کے کسی کام کے ہیں، مسلمانوں کے کسی کام کے ہیں، اپنی کسی بہنا نے پکارا اس کے کسی کام کے ہیں؟ بہن پکارے گی میں مظلوم ہوں مدد کے لیے آؤ، کہو ہاں میں اچھا جانا جا رہا ہوں تو آ رہا ہوں، نہیں کہوں گا اچھی گن چلاتا ہوں بہنا، جس کافر نے تیرے سر پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کا وہ سر اڑا کے رکھوں گا، جو زبان میرے خدا کے خلاف چلی تھی اس زبان کو جبڑوں سمیت کاٹ دوں گا، جو دماغ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اس کو کھوپڑی سمیت اس بھیجے کو نکال کے باہر پھینک دوں گا، جو بازو مابری مسجد کو توڑنے کے لیے اٹھے تھے ان بازوؤں کو کندھوں سمیت کاٹ کے گنگا اور جمنا کے حوالے کر دوں گا۔ میں مسلمان ہوں، میں ٹریننگ یافتا ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ جب ٹریننگ ہوگی ہم خدا کو بھی جواب دے سکیں گے، مسلمانوں کو بھی جواب دے سکیں گے، اور ٹریننگ نہیں ہوگی تو کسی کام کے نہیں۔ باتیں بنائیں گے، فضول باتیں کریں گے، سارا دن آلو کھا کے گیس بناتے رہیں گے اور کچھ کام نہیں کر سکیں گے، کوئی کام دین اسلام کا ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان ضرورت مند ہوتا ہے، بنیں گے انشاءاللہ، سب ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ، بالا کوٹ آئیں گے میرے پاس انشاءاللہ۔ بزرگوں کی ٹریننگ الگ، ان کو میدان میں نہیں لڑانا، جا کے اللہ نے ان کو تجربہ، عقل، سفید داڑھی، چہرے کا نور دیا ہے، یہ مجاہدین کے مراکز سنبھالیں گے، ان کو مشورے دیں گے، ان کو تدبیریں سکھائیں گے۔ یہ بزرگوں کا ہونا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ ہندوستان میں برات جا رہی تھی، تو وہ لڑکی والوں نے سوچا کہ ان سب کو ذلیل کریں گے، لڑکے والوں کو، انہوں نے کہا تم سارے آ جاؤ کھانا کھانے، کسی سفید داڑھی والے بزرگ کو نہیں لانا، سارے جوان آ جاؤ۔ وہاں مشورہ ہوا، انہوں نے کہا کوئی دال میں کالا ہے، ہم ایک بزرگ کو چھپا کے لے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کیموفلاج کیا اور ساتھ لے گئے، باقی سارے جوان چلے گئے۔ وہاں جاتے ہی لڑکی والوں نے ان کے ہاتھوں پہ لمبے لمبے ڈنڈے باندھ دیے، اور ایسا ڈنڈا کہ ہاتھ فولڈ نہ ہو سکے، ہاتھ موڑ نہ سکے، اور سامنے چاول رکھ دیے، روٹی رکھ دی، کھانا رکھ دیا کہ کھاؤ۔ اب ہاتھ یوں کریں اٹھے تو سر پہ اٹھے گا، منہ پہ کہا جائے گا۔ اب سارے پریشان اور وہ ہنس رہے ہیں لڑکی والے۔ اب ساروں نے بزرگ کو نکالا کہ حضرت بتائیے، اس نے کہا لقمہ اٹھاؤ، ہر آدمی دوسرے کے منہ میں دیتا جائے، سامنے والے سو اٹھاتا وہ اس کے منہ میں دیتا، وہ اس کے منہ میں دیتا، سارا کھانا ختم، اور لڑکی والے رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہمیں بھی بزرگوں کی ضرورت ہے، یہ کب تک گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بہوؤں کے نخرے سہتے رہیں گے اور بیٹوں کی ناک خراب ہوگی کہ ابا کھانستا ہے، ابا یوں کرتا ہے، ابا پرانی باتیں کرتا ہے. آؤ بزرگوں، ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو سراخوں پہ بٹھائیں گے. ہمیں تو پرانی باتوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں ہم عزت والے تھے، اس نئے زمانے میں ہم دلیل و خوار ہو چکے ہیں. ہم اس نئے زمانے کی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں تو پرانا مدینے والی جگہ چاہیے، مدینے والی باتیں چاہیے، مدینے والی شکل چاہیے، مدینے والی عزت چاہیے، مدینے والا حساب چاہیے. ہمیں آ جاؤ. ان بزرگوں کو ہم ایک رائفل چلانا سکھا دیتے ہیں کہ بیٹھے رہے، رائفل ساتھ پڑی ہو، کوئی موذی مرتد آئے تو اس کو گرا سکے. نہ دوڑ لگوائیں گے، نہ بھگائیں گے، نہ پریشان کریں گے. پھر یہ بیٹھے مجاہدین کو مشورے دیں، ان کے لیے کام کاج کریں، تدبیریں وضع کریں، سوچیں، دنیا کی سیاست کو سوچیں، دنیا کی جنگ کو سوچیں، اور اپنے تجربے سے مجاہدین کو چلائیں، تحمل سے، صبر سے. کیونکہ جن ہاتھ میں آتی ہے تو جذبات آتے ہیں، بزرگ ہوں گے تو ان جذبات کا صحیح استعمال ہوگا. جوانوں کی تربیت الگ ہے، وہ دوڑیں گے تاکہ ٹانگیں مضبوط ہو جائیں، وہ جنگ نکالیں گے تاکہ بازوؤں میں جان آ جائے، وہ اپنے سینے کو مضبوط کریں گے تاکہ یہ شیروں کی طرح آگے بڑھنے والا اور شاہینوں کی طرح فضاؤں میں اڑنے والا ہو. ان کی انگلیاں مضبوط کریں گے تاکہ جن آنکھوں میں پڑھے وہاں سوراخ کر کے رکھ دے. ان کو ہم وہ اسلحہ چلانا سکھائیں گے کہ گولی خطا نہ جائے، بھاگتے ہرن کی جس آنکھ پہ مارنا چاہے مار لے تاکہ کوئی موذی بچ کے نہ جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو اچھا اسلحہ چلانا سکھاتے تھے، وہ دیکھتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے. ہم بھی سکھاتے ہیں تاکہ تمہیں حضور کی دعائیں مل جائیں. حضور نے کسی سے نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ فدا. حضرت سعد کو دیکھا تاک تاک کے تیر مار رہے ہیں، کہا سعد تجھ پہ تو میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں. تو ہم ایسی فائرنگ سکھائیں گے کہ حضور کی یہ دعا سب کو نصیب ہو جائے گی. آپ لوگوں کی ٹریننگ یہ ہوگی، ذرا کمر جوڑ کے آنا. یہاں سے ہماری ایک گجراتی ساتھی وہاں گئے، تاجر تھے. شروع کے دو دن تو بہت مشکل ہوئے اور تیسرے چوتھے دن جسم کھلنا شروع ہو گیا، بہت خوش. فون پہ بات کر رہے، کہ لگے بہت رگڑوں لگو وہاں پر، بہت رگڑوں لگو وہاں پر. یعنی رگڑوں سے نکل کے ہی آپ بہت اونچے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو درجات دے گا. آج اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت دے دی کہ جہاد کا جنون عطا فرما کے ایمان خدا نے مکمل کر دیا، الحمدللہ مکمل فرما دیا ایمان. تو سارے چلیں گے ٹریننگ پہ انشاءاللہ، سب چلیں گے، ڈاکٹر صاحبان بھی چلیں گے، انجینئر صاحبان بھی چلیں گے، سارے چل کے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ، کام کے مسلمان، کارآمد مسلمان. ورنہ یہ کافر تو گندے گندے فیشن بھیج کے ہمیں پاگل کرتے رہیں گے. ہم کہیں گے اب چین پہنو گلے کا کیونکہ وہ امیتابھ بچن پہنتا ہے، اب ہاتھ میں یہ پہنو کیونکہ وہ مائیکل جیکسن پہنتا ہے، یہ پیشاب کے بھرے ہوئے مردود غلیظ مغضوب علیہم ضالین کافر گندے ایسے دلیل کہ ان کا نام زبان پہ لیتے ہیں تو زبان شکوا کرتی ہے بعد میں کہ تقریر میں کس کا نام لیا تھا. میں نے کہا اسی طرح لیا تھا جس طرح قرآن میں خنزیر کا نام لیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں لیا کسی کا نام. ان میں تیار ہیں سب ٹریننگ کے لیے؟ پکی بات ہے، مجاہدوں کو دھوکہ تو نہیں دیں گے. یہ جو کھڑے ہیں ان میں سے کل کوئی شہید ہوگا، کوئی کہاں جائے گا، سب کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. تربیت کریں گے جہاد کی، بس پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. واخر دعوانا الحمدللہ.